αύριο μεγάλη εορτή, μεγάλη υπενθύμηση. Υπενθύμηση του δικαστηρίου, το οποίο δυστυχώς το ξεχνάμε και το οποίο θα γίνει οπωσδήποτε. Ο διάβολος προσπαθεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε. Δεν τον συμφέρει να το θυμάσαι, γιατί όσο το θυμάσαι ανησυχείς, όσο το θυμάσαι κοιτάς να προετοιμαστείς, όσο το θυμάσαι προετοιμάζεις την απολογία σου, όσο το θυμάσαι παρακαλά στο δικαστή από τώρα. Δεν τον συμφέρει αυτό το διάβολο. Ο διάβολος θέλει να το ξεχνάς. Θέλει να ζεις ζωή ανέμελη. Θέλει να ζεις ζωή, να ζεις τη ζωή της αμαρτίας. Πιστέψτε με αδελφοί μου, θα σας πω κάτι. Αυτές τις ημέρες που βρέθηκα στα δικαστήρια θα ήθελα να έχω το δικαίωμα να φωνάξω και να κραυγάσω. Οι άνθρωποι να ρίξουν και μια ματιά στο μεγάλο δικαστήριο, στο δικαστήριο του Θεού. Εκεί που όλοι συνοστίζονταν, που έρχονταν όλοι ως κόρακες επάνω στην αλήθεια. Δεν θα πω επάνω μου, δεν μου αρέσει αυτή η φράση. Επετίθοντος στην αλήθεια και κοιτούσα να κυριαρχήσει το ψέμα. Εκείνη την ώρα πονούσε η καρδιά μου και αυτό το οποίο ήθελα να τους φωνάξω, να τους πιάσω τον ένα, τον καθένα ξεχωριστά, να τους ταρακουνήσω και να τους πω να θυμηθούν το δικαστήριο. Εκεί είπαν ψέματα. Δεν με πειράζει. Ας πειράξει τους ίδιους που τα πάνε. Εκεί έριξαν λάσπη, συκοφαντία. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν αποφάσισα να πάω εκεί ήμουνα και γι' αυτό έτοιμος. Αλλά εκείνο που με ανησυχούσε ήταν ότι όλοι αυτοί, κανείς δεν έχει το νου του στο δικαστήριο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα περάσει, θέλει δεν θέλει. Και τότε ποιαν απολογία ψυχή έχεις αθλία εν ημέρα της κρίσεως. Έτσι λέει ένας ωραίος ύμνος. Τι θα απολογηθείς, λέει, άθλια ψυχή κατά την ημέρα της κρίσεως, τι θα του πεις? Πετάχτηκε ένας και είπε, χριστιανοί είμαστε, λέει, πρόεδρε, χριστιανοί είμαστε. Το απάντησα. Λέει, χριστιανοί είσαστε, άνθρωποι, λέω, χριστιανοί είσαστε, αλλά ίσως δεν ξέρετε τι συνεπάγεται ο χριστιανισμός. Χριστιανοί είσαστε, βαφτισμένοι, δυστυχώς, βαφτισμένοι χωρίς να ξέρετε τις επιπτώσεις. Δεν ξαναμίλησε. Χριστιανός είσαι χωρίς να καταλαβαίνεις τι σημαίνει χριστιανός. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Να είσαι χριστιανός και να μην ξέρεις τι σημαίνει χριστιανός. Δικαστήριο αύριο. Το ακούσατε? Δεν σε ανησυχεί? Θα πεθάνουμε, αδελφοί μου. Θα πεθάνουμε, όλοι θα πεθάνουμε. Συνειδητοποιήστε το. Θα πεθάνουμε και θα δείτε τότε που θα φεύγει η ψυχή μας ότι όλα όσα κουπιάσαμε σε τούτη τη ζωή ήταν μάταια, πρόσχερα, φρούδα, ψεύτικα. Ο άνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Έτσι λέει αυτός ο ύμνος που διαβάζουμε στις κηδείες, αλλά ποιος θα προσέχει αυτά? Σαν το άνθος, λέει, μαραίνεται ο άνθρωπος και σαν το όνειρο περνάει. Είδες, κοιμήθηκες, είδες ένα όνειρο, νόμισες μέσα στο όνειρο, είσαι βασιλιάς, έχεις λεφτά, καλοπερνάς, ξύπνησες, βρέθηκες στο κρεβάτι σου πτωχός όπως ήσουνα, πάμπτωχος, πεινασμένος. Γιατί ο πεινασμένος στον ύπνο του Καρβέλια ονειρεύεται. Έτσι λέει ο ύμνος. Έτσι λέει ο ύμνος. Σκέφτησες, αν πεθάνεις απόψε, τι απολογία θα του πεις στο δικαστή? Τι θα του πεις? Αμέσως πας σε κριτήριο. Αμέσως πας στην απολογία. Και ξέρετε, είναι διπλή απολογία. Πρώτα μεν θα καθίσουν απέναντί σου δικαστές οι δαίμονες. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πώς θα κάτσεις απέναντί τους? Τι θα του πεις? Ο διάολος θα σε κοιτάει, θα γελάει. Τα έχει καταφέρει μαζί σου και μαζί μου. Κατάφερε να μας ρίξει στην ακιδεία, στην αμέλεια, στην αδιαφορία. Κατάφερε να μας κρατήσει μακριά από το πετραχλίδι του πνευματικού. Κατάφερε να μην εξομολογηθούμε. Κατάφερε να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία. Κατάφερε να μην κοινωνάμε των αχράτων μυστηρίων. Κατάφερε να μείνουμε μακριά από τις αρετές. Μας κατάφερε να πάμε στα καρναβάλια. Θα σε βλέπει και θα γελάει. Και θα τον βλέπεις και θα τρέμεις. Αλλά δεν θα υπάρχει κανείς να σε υπερασπιστεί εκείνη την ώρα. Και ο αγγελός σου ακόμα που θα σε κρατάει από το χέρι και εκείνος δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Οι διάολοι θα του δείχνουν τα χαρτιά σου με τις πράξεις σου. Και ο άγγελος δεν θα έχει να δείξει από τη δικιά του τη μεριά, τη μετάνοιά σου, τη διόρθωσή σου, την καλυτέρευσή σου. Και μετά θα πας στο δικαστήριο του Θεού. Τι θα πεις στο Θεό? «Ω απολογία», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ω απολογία μη ωφελούσα τον λαλούντα». Τι θα του πεις? Ό,τι και να πεις δεν θα σε ωφελήσει. Γιατί ο δικαστής τα ξέρει όλα. Είδες, λέει, δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Βίβλοι ανοίγονται, έτσι δεν λέει ψαλτάδες εκεί, δεν λέει αύριο έτσι ψαλτάδες εσείς εκεί που τα διαβάζετε, δεν λέει έτσι? Βίβλοι ανοίγονται. Τι να πάει να του πεις? Βίβλοι ανοίγονται, βίβλοι ανοίγονται. Ανοίγουν τα βιβλία και πράξεις ελέγχονται. Τι να του πεις? Δεν το έκανα, αφού το λέει το βιβλίο. Τι να του πεις, δεν το έκανα? Τη στιγμή που θα σε πάρει ο άγγελος και θα σε πάει, λέει, διάβαζα χτες, προχτές, αυτές τις ημέρες διάβαζα ένα βιβλίο ενός Αγίου Γέροντος. Θα σε πάρει ο άγγελος, λέει, και θα σε πάει πού? Ακριβώς στον τόπο της αμαρτίας, εκεί που αμάρτησες. Άμα κάνεις πως δεν θυμάσαι κάτι, θα σε πάρει ο άγγελος από το χέρι και θα σου πει, έλα εδώ, θυμάσαι τώρα, για θυμίσου εδώ, εδώ, εδώ, για θυμίσου εδώ. Σε τούτο τον τόπο δεν ήρθες, εδώ δεν πόρνευσες, εδώ δεν έκλεψες, εδώ δεν είπες ψέματα, εδώ δεν το έκανες εκείνο. Και μακάρι να έχουμε να πούμε τότε, ναι, αλλά για αυτά μετενόησα. Ναι, αλλά αυτά τα εξομολογήθηκα. Ω απολογία μη ωφελούσα τον λαλούντα. Άκουσες τι είπε? Δεν περνάνε γνωριμίες. Δεν περνάνε γνωριμίες. Κανείς δεν έχει γνωριμίες. Γι' αυτό ο Κύριος, είδατε πώς τον ονομάζει εκεί το τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής. Πώς τον ονομάζει? Το θυμάστε εσείς ψωτάδες, το θυμάστε? Δώσμη τούτον τον ξένον. Ξένος ο Χριστός. Για όλους ξένος. Για όλους. Δώσμη τούτον τον ξένον. Ξένος. Ξένος ακόμα και για τη μάνα του την ίδια, την υπεραγία Θεοτόκου. Ξένος. Γίνε της, λέει, δεν τη λέει η μητέρα. Ξένος. Ξένος για τη μάνα του Ξένος για τους μαθητές του, ξένος. Ξένος για τα αδέρφια του, ξένος. Δώσμη τούτον τον ξένο. Ξένος για μένα, ξένος για σένα, πατέρας όλων μας, αλλά ξένος. Όλοι τον λέμε πατέρ ημών, αλλά ξένος. Γιατί, για να μην του πεις μεθαύριο, έλα πατέρα, έλα, πατέρας μου είσαι. Έλα, κάνε μια στραβοτιμονιά, κάνε μια στραβή που λέει ο κόσμος, έλα να τη καμουφλάρουμε τη δουλειά, έλα να κάνουμε την απαθιονιά, έλα. Ξένος. Κύριε, έτσι δεν λέει εκεί, ούτως ο ονόματι εκηρύξαμε. Με το όνομά σου δεν πορευόμαστε. Έτσι θα του λέω εγώ. Κύριε, το όνομά σου δεν κράταγα στο στόμα μου. Τι θα πει ο Θεός να με λέει, μην ακούσω τέτοια κουβέντα. Προσεύχεστε αδελφοί μου, παρακαλάτε τον Κύριο, παρακαλάτε τον από καρδίας να με λεήσει, να με λεήσει και να με συγχωρέσει. Τι λέει, ουκίδα πορεύεστε οι εργάτε της ανομίας. Φευγάτε από κοντά μου, εσείς που εργαστήκατε την αμαρτία. Δικαστήριο αύριο. Τίποτα, τούτο το δικαστήριο που πήγα, τίποτα. Γελάγανε. Γελάγανε. Έχασαν το κύρος τους τα δικαστήρια, τα κοσμικά. Κάποτε ακούγανε δικαστή και τρέμαν. Τώρα, τίποτα, γέλιο. Το ψέμα έτοιμο, έτοιμο στο χαρτί, έτοιμο στο στόμα, έτοιμο. Όλα έτοιμα. Το χέρι παλάμη στο Ευαγγέλιο, ψέμα. Ψέμα. Ψέμα. Τι τους νοιάζει. Κοροϊδεύονταν μεταξύ τους. Έλεγε ο ένας τον άλλον. Ρε εσύ λέει, είσαι χριστιανός, σε φώναζε ο ένας τον άλλον. Δικαστές, δικηγόροι τώρα, δικηγόροι από κάτω. Ρε εσύ φωνάζεις, λες, είσαι χριστιανός. Λέει, εσύ ρε, δεν μάθησες ποτέ στην εκκλησία. Κοροϊδεύονταν μεταξύ τους. Ρε εσύ δεν ξέρεις πως κάνει το σταυρό τους, λέει. Κοροϊδεύονταν. Μεταξύ τους κοροϊδεύονταν. Και λέγαν και ονόματα, ονόματα βέβαια δεν μπορώ να πω. Μεταξύ τους εκεί. Σιγά ρε σιγά, φώναξε κάποιος, λέει, είμαστε χριστιανοί κύριε πρόεδρε που σας το είπα στην αρχή, πετάγεται, ωραία εσύ και εσύ χριστιανός είσαι, λέει. Κοροδεύανε, κοροδεύανε. Κοροδεύανε. Χριστιανός. Θα έρθει η ώρα, στο δικαστήριο εκείνο δεν έχει κοροϊδία. Εκεί δεν περνάνε γνωριμίες. Εκεί δεν, να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Ξέρω ότι όλοι ανησυχούσατε. Όλοι ανησυχούσατε. Πολλοί με πήρανε να μου εκφράσουν την ευχαριστία τους και λοιπά, τα συγχαρητήρια, να είναι καλά οι άνθρωποι. Εγώ δεν έκανα τίποτα, το χρέος μου έκανα στο ράσο μου προπάντων. Ήθελα το ράσο μου να μην πληγώνεται, γιατί το ράσο έχει ιστορία. Και ας σας πω κάτι, σας πω κάτι. Εκεί μέσα εφάνηκε τι. Καλύτερα, ευτυχώς, ευτυχώς που η απόφαση ήταν εναντίον μας. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ας κυκλοφορήσει το άρμα. Δύο άρματα είναι, δύο. Υβριστικά, επεκτικά για την Εκκλησία. Ας κυκλοφορήσουμε. Ας κυκλοφορήσουμε. Και να πάνε να τα δούνε. Και να γελάνε. Ο Κύριος γι' αυτό το επέτρεψε. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω σαν κληρικός, σαν άνθρωπος, σαν Έλληνα, σαν χριστιανός. Έκανα ό,τι μου επέβαλε η συνείδησή μου, εν πάση περιπτώσει. Εγώ και ο σύλλογος που καθόταν πίσω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Αυτοί ήταν αποφασισμένοι για όλα. Απειλούσαν. Απειλούσαν. Για όλα ήταν έτοιμοι. Για όλα. Και ευτυχώς, σας επαναλαμβάνω, ευτυχώς που θα κυκλοφορήσει. Ευτυχώς, γιατί θα συνέβαιναν πολλά μέσα στην πόλη. Πατέρες οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα, πιθανό να τους να βιοπραγούσαν επάνω τους. Θα τους έβλεπα στον δρόμο, να έβλεπαν στο πρόσωπό τους, το δικό μου το πρόσωπο, γιατί εγώ εμίλησα, και να χτυπήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο, να χτυπήσω κάποιον άλλον. Καρναβαλιστές. Τους παρενοχλήσαμε το άρμα. Ήδη είχαν ανάψει τα εκεί πέρα, τα νεύρα πολλών, φωνάζανε, ουρλιάζανε. Δεν πειράζει με. Κυκλοφορήσει το. Εγώ δεν έκανα για να μην κυκλοφορήσει το άρμα. Εγώ πήγα να διαμαρτυρηθώ για αυτό που δείχνει αυτά τα άρματα. Εμπέζεται η Εκκλησία, εμπέζεται ο Κύριος, εμπέζεται η Ορθοδοξία, εμπέζεται τα ράσα, εμπέζεται ο κλήρος, εμπέζεται η κληρική, εμπέζεται ο άνθρωπος. Δεν τους νοιάζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμένα δεν μου κάνουν τίποτα. Αυτό που κάνουν στα κεφάλια τους θα γυρίσει. Σας το ξαναείπα αυτό. Αυτό θα το πληρώσουνε. Δεν τους το εύχομαι. Ίσα ίσα απεύχομαι. Πιστέψτε με, θα σας πω κάτι. Κάθε μέρα τους έχω στην προσευχή μου όλους αυτούς. Όλους. Όλους. Αλλά θα το πληρώσουν. Δεν γίνεται. Δικαστήριο λοιπόν αύριο. Δικαστήριο. Και από εκείνο το δικαστήριο ποιος μερίσεται, τις μερίσεται. Εκ του πυρός του ασβέστου. Ποιος θα με γλιτώσει από την άσβηστη φωτιά. Έτσι λέει ο ύμνος. Ποιος θα με γλιτώσει. Όχι από, από τη δίκαιη οργή του Κυρίου. Ο Κύριος με αγάπη θα με κοιτάξει. Ποιος θα με γλιτώσει. Από τις αποδείξεις των δαιμόνων. Πόσες φορές τα έχουμε πει. Σε κάθε αμάρτημα γράφει ο άγγελος, γράφει και ο διάολος. Βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται. Και τα κρυπτά του σκότους, Δημήτρη, δημοσιεύονται. Και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Αυτά που έκανες εν κρυπτό, νομίζοντας δεν σε βλέπει κανείς, νομίζοντας δεν με βλέπει κανείς, μακριά από τον πατέρα μου, μακριά από τη μάνα μου, μακριά από τα παιδιά μου, μακριά από τον άντρα μου, μακριά από τη γυναίκα μου, όλα εκείνα θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Και θα γίνουμε περίγελος αγγέλης και ανθρώπης. Τράβα να κρυφτείς μετά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, μνημονεύεται του δικαστηρίου. Να ενθυμίστε δηλαδή το δικαστήριο. Μην το ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε ότι παραστησόμεθα το κριτή. Μην ξεχνάτε ότι από εδώ θα ετοιμαστούμε για εκείνο το δικαστήριο. Μετά δεν γίνεται τίποτα. Μετά δεν έχει. Επέθανες, έφυγες εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει μετά-μετάνοια. Κοίταξε εδώ να τακτοποιηθείς, να μετανοήσεις, να φύγεις έτοιμος για να έχεις την καλή απολογία που εύχεται και η Εκκλησία επί του φοβερού βήματος του Κριτού. Αμήν. Και τώρα να προχωρήσουμε στο ιερό κείμενο. Των παροιμιών του Σολομώντος, του 16ου κεφαλαίου. Και σας υπενθυμίζω ότι το περασμένο Σάββατο εξηγήσαμε τους στίχους 7 και 8. Και οι στίχοι αυτοί μας είπαν ότι όποιος θέλει να μπει στον δρόμο του Θεού, ένας είναι ο παρονομαστής, το ποιήν τα δίκαια, να πράττει δηλαδή το σωστό απέναντι στον Θεό. Ο νόμος του Κυρίου είναι γνωστός, το ξέρεις, και αν δεν το ξέρεις, κοίταξε να τον μάθεις. Άγνοια νόμου, πώς λέει το δικαστήριο, πώς λέει το δικαστήριο, άγνοια νόμου δεν υπάρχει, δεν δικαιολογείται. Και εδώ το ίδιο. Θυμάσαι τι είπε εκεί στον Λάζαρο, στον πλούσιο και τον Λάζαρο, εκείνη την παραβολή που λέει ο Κύριος. Τι λέει. Λέει, Πάτερ, λέει, να στείλω τον Αβραάμ πίσω, να πάω να το πει στους δικούς μου. Τι απάντησε ο Κύριος. έχουν σημασία και τους προφήτας. Ας διαβάσουν Αγία Γραφή, όποιος θέλει. Διάβασε Αγία Γραφή. Δεν θες, μην διαβάζεις. Εγώ το λαρίκι μου, εδώ πάνω στο τραπέζι θα το βρείτε καμιά ώρα. Εδώ πάνω θα το βρείτε. Το λαρίκι μου έχει κοντεύει να ξεκολλήσει από εκεί μέσα. Άλλο που δεν λέω. Άλλο που δεν λέω. Χιλιάδες φορές το έχω επαναλάβει εδώ στα κηρύγματα. Διαβάστε Αγία Γραφή, διαβάστε Αγία Γραφή. Όλα τα άλλα τα διαβάζεις πριν της Αγίας Γραφής. Και είδες τι λέει. Προτιμότερα λέει τα έργα τα καλά ενώπιον του Θεού παρά το θείον θυσίας. Δηλαδή και από τη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η θυσία η μεγάλη. Παρακαλάς, είδες που λες, να κοινωνήσω κι εγώ, να πάω κι εγώ να κοινωνήσω, να πάω κι εγώ να κοινωνήσω. Παπούλια δεν θα με αφήσει να κοινωνήσω. Προτιμότερο της Θείας Κοινωνίας είναι τα καλά σου έργα. Δεν θα σε σώσει η Θεία Κοινωνία αν είσαι ανάξιος. Τα έργα σου με τη χάρη του Θεού φυσικά θα σε σώσουν. Θεία Κοινωνία από μόνη της δεν έρχεται. Και επίσης μας είπε και κάτι άλλο, ο ζητών των Κύριων ευρύσει γνώση μετά δικαιοσύνης. Κανείς δεν τον ξέρει τον Κύριο. Κανείς δεν θα τον βρει τον Κύριο. Αλλά τι λέει, ο ζητών. Αυτός που τον αναζητεί, που τον θέλει, τον αγαπάει, ψάχνει, τον ψάχνει τον Χριστό. Ποιος τον κάνει, δεν τον ψάχνει. Κάνει, δεν τον ψάχνει. Αυτός που τον ψάχνει τον Χριστό, τον Θεό, τον θέλει, τον θέλει, τον αγαπάει. Είδες πως κάνει εσύ ο άντρας για τη γυναίκα σου, άμα κάνει και αργήσει λίγο, τρελαίνεσαι, βγαίνεις όξο, ψάχνεις, παίρνεις από εδώ αστυνομίες, κακό, το παιδί σου, το ίδιο. Τον Κύριο τον έψαξες? Δεν τον έψαξες. Διαβάζω τώρα σε ένα βιβλίο ωραίο. Κλάματα λέει πατέρες επάνω, άγιοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος. Στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα υπήρχαν κάτι συνοδείες. Κλάματα. Να βρουν τον Κύριο. Να αισθανθούν την παρουσία Του. Να νιώσουν λίγο το άρωμα της παρουσίας του Κυρίου. Κλάματα. Χρόνια ολόκληρα. Να σε βρω Κύριε, να σε βρω. Τώρα διάβαζα το μεσημέρι κάτι μικρασιάτσες, λέει, είχαν έρθει εκεί στη Δράμα επάνω, έλεγε αυτός ο γέροντας, γίνανε καλόγριες, αγίασαν κι αυτές. Και λέει κλαίγανε, πού είσαι γλυκύτατε Κύριε, έλεγα, πού είσαι γλυκύτατε Κύριε, πού είσαι. Πού είσαι, να σε δούμε, πού είσαι. Κάνε προσευχή, κάνεις προσευχή, κάνετε προσευχή. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Πατρί, Μόνος, Άγιος Σύγχρος, δεν μπορείς να μπορείς. Ωραία, προσευχή. Την κάνω την προσευχή μου. Την κάνω την προσευχή μου. Την κάνεις την προσευχή σου. Προσευχή είναι αυτή. Εκεί να δεις προσευχή. Και δεν σου λέω καλογέρους του Αγίου Όρους, σου λέω έξω ανθρώπους που έμεραν όξο. Κάνεις την προσευχή σου. Έτσι την κάνω την προσευχή. Και κάτι για μας παππούλοι, και συγχώραμε. Πριν αρχίσουν λέει τότε οι πατέρες τη λειτουργία, μουσκευε χάμου μουσκευε. Εγινόταν λάσπη το έδαφος κάτω από τα δάκρυά τους. Που εγώ ποτέ δεν έκλαψα. Ποτέ, και το ψωμολογούμε δημοσίως. Πάμε τώρα παρακάτω. Στίχος 9. Πάντα τα έργα του Κυρίου μετά δικαιοσύνης. Δίκαιος Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Όλα τα έργα του Κυρίου γίνονται με δικαιοσύνη. Την τέλεια δικαιοσύνη. Τη δικιά του δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη εκείνη που το δικό σου το μυαλό και το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να τη συλλάβει. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε «Γιατί Θεέ μου?» Δεν είναι δίκαιο αυτό που έκανες. Να καούν παιδάκια στη φωτιά. Δεν είναι δίκαιο αυτό που έκανε. Πατέρας να βιάζει το παιδί του. Δεν είναι δίκαιο αυτό που επέτρεψες. Δεν είναι δίκαιο. Άσε, εγώ μου λάθηκα, Σοφία, μην κοιτάς εμένα, άσε. Άσε, κοίτα τη μάνα σου εδώ πέρα, άσε τώρα γιατί φωνάζω εγώ. Με έπιασαν τα δικά μου. Έχεις δίκιο να απορρίσεις. Γιατί? Γιατί? Μετράς με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Μετράς με την άδικη δικαιοσύνη. Μετράς με τα άδικα, τα μέτρα, τα ανθρώπινα. Τα κοντόφθαλμα. Γιατί εσύ βλέπεις, έξω από τον τοίχο δεν βλέπεις. Βλέπεις, για κοίταξε να δούμε τι περνάει έξω. Βλέπεις τώρα όξο τι περνά? Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Έξω από τον τοίχο δεν βλέπεις. Ο Κύριος είναι ο οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Ο Κύριος είναι το αυτί που τα ακούει όλα. Ο Κύριος είναι το μάτι που τα βλέπει όλα. Ο Κύριος είναι το χέρι που τα γράφει όλα. Ο Κύριος είναι ο νους, ο διεισδυτικότατος. Αυτός που φτάνει στα έγκατα της καρδίας των ανθρώπων. Και ό,τι ο Κύριος επιτρέπει, ό,τι ο Κύριος κάνει πολλές φορές, είναι δικαιότατο, είναι έργο δικό του. Πέφτει, χαλάζει και καταστρέφει, δίκαιον. Μα εγώ είμαι αμαρτωλός που μου τάκαψε το χαλάζι. Και εγώ αμαρτωλός είμαι. Γιατί στάκαψε? Μην το πας πάντα στην αμαρτία. Πήγαινε το και κάπου αλλού που δεν σε συμφέρει. Γιατί εύκολα είδατε μας συμφέρει να λέμε, μας συμφέρει να λέμε δεν έκανα τίποτα εγώ. Τι αμαρτία έκανα εγώ? Άσε που έχεις τσουβάλια. Άσε που έχεις τσουβάλια. Αλλά πήγαινε το εκεί πέρα που δεν σε συμφέρει. Ποιο είναι? Στη δοκιμασία. Και αν ο Κύριος σε δοκιμάζει? Για θυμίσου τον Ιώβ που τα χασε όλα. Έτσι δεν λέει? Έπεσε φωτιά, λέει, από τον ουρανό. Φωτιά. Και δεν έμεινε τίποτα στο σπίτι του. Πήγαν ληστές, κλέψανε, δεν αφήσαν τίποτα. Τα επέτρεπε ο Κύριος. Δεν τα λέει αυτά ο Κύριος ή η Αγία Γραφή για να τα θαυμάζουμε, αδελφοί μου. Τα λέει για να τα βιώσουμε κάποια στιγμή, για να μοιάσουμε στον Ιώβ. Γι' αυτό τα λέει. Δεν τα λέει ο Κύριος για να δεις μόνο τι καλός άνθρωπος που ήταν ο Ιώβ. Σου τα λέει για να είσαι έτοιμος, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει να χτυπήσει και τη δικιά σου την πόρτα ο Κύριος, να σε δοκιμάσει, να δει. Έχεις κανένα στοιχείο του Ιώβ και εσύ? Τι έκανα εγώ? Μου πήρε ο Θεός το παιδί μου. Τι έκανα εγώ? Παλιά άνθρωπος ήμουν εγώ. Και ποιος σου είπε ο Κύριος ότι παίρνει μόνο τα παιδιά των παλιά ανθρώπων? Εγώ ξέρω ότι εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε ψαλτήρι εδώ. Ψαλτήρι, για κοίτα κάτω ρε Δημήτρη εκεί πέρα. Για κοίτα κάτω. Έχει ψαλτήρι εκεί. Ας σας διαβάσω κάτι να δείτε. Έχει εδώ ψαλτήρι, δεν πρέπει να. Α, έχει την Αγία Γραφή. Άσου, Δημήτρη, έχει, έχουμε την Αγία Γραφή. Φέρε το μεγάλο το βιβλίο, το μεγάλο. Ακούστε να δείτε τι λέει εδώ για τα παιδιά των παλιών ανθρώπων. Ωραία, αμέσως. Κοιτάξτε τι βιβλίο είναι. Πέσαμε ακριβώς. Άκου. Ον ιοι ως νεόφυτα ιδρυμένα. Τα παιδιά τους λέει είναι σαν τα λουλούδια των παλιών ανθρώπων. Για τους κοσμικούς ανθρώπους μιλάει. Εν τη νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τις βλέπεις λέει λαμπροστόλιστες τις κοπέλες, από τότε στολιζότανε, δεν είναι μόνο σήμερα. Καμαρώναν οι αλαστές στον δρόμο. Άκου τι λέει στο τέλος όμως, για να μην αργώ. Εμακάρισαν οι άνθρωποι λέει, εμακάρισαν των λαών τούτων. Οι άνθρωποι λέει ευτύχησαν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια παιδιά. Άκου πως καταλήγει όμως. Λάθος! Μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 143. Πηγαίνετε στο σπίτι να διαβάσετε τον 143 ψαλμό. Γιατί ο Θεός μου πήρε το παιδί μου. Θα σου πω εγώ. Ξέρω εγώ τις βουλές του Θεού. Μήπως εσύ τις ξέρεις καλύτερα. Για τιμωρία. Πού να το ξέρω εγώ. Για πέδευση. Πού να το ξέρω εγώ. Πάντως είναι δίκαιο λέει εδώ. Πάντα τα έργα του Θεού, του Κυρίου με τα δικαιοσύνης. Όλα είναι δίκαια του Θεού τα έργα. Μη ρωτάς τον Θεό. Ο Θεός είναι ο νους, η λογική εκείνη που η δικιά σου η λογική δεν μπορεί να μπει μέσα. Μην το ψάχνεις, γιατί θα αμαρτήσεις, θα τον αδικήσεις τον Θεό. Και είδα πολλούς ανθρώπους που ύβρισαν και αδίκησαν τον Θεό. Γιατί πέθανε το παιδί, γιατί πέθανε η γυναίκα, γιατί. Μου είπε κάποτε μια μητέρα, καλή της ώρα, ευλογημένη, τώρα πλέον ευλογημένη. Όταν μου πέθανε λέει το κορίτσι, ξάπλωσα κάτω βλαστήμακα, κοίταγα προς τα πάνω λέει και σήκωνα χέρια και πόδια και μούτζωνα το Θεό. Βλαστήμακα, δεν είχα αφήσει τίποτα, ποτέ μου δεν είχα βλαστημίσει το Θεό, εκείνες τις ημέρες δεν βλαστήμιζα το Θεό. Τώρα μου λέει, ξέρετε τι μου είπε τώρα, τώρα τον ευχαριστώ το Θεό που πήρε το παιδί μου. Γιατί εγώ δεν θα έμπαινα στην εκκλησία ποτέ μου. Και αν δεν μου το έπαιρνε ο Θεός το παιδί τότε, σήμερα το παιδί μου θα ήταν με τα χάλια που είχα εγώ, κάμια πόρνη στον δρόμο θα γύρναγε. Τον ευχαριστώ το Θεό. Γι' αυτό μην βγάζει συμπεράσματα. Σας έχω πει κάποτε, σας έχω πει παλαιότερα, θα το ξαναπώ όμως. Κάποτε παλιά εδώ στην Πάτρα. Τέτοιες ημέρες καρναβάλου. Όταν λέω παλιά μιλάω εδώ και 40 χρόνια. Εσείς οι νεότεροι δεν υπήρχατε. Ήταν μια μάνα που είχε ένα παράλυτο παιδί. Κυρία γυναίκα, να το σηκώνει, να το πάει στο καμπινέ, να το σηκώνει, να το καθαρίζει, να το καταλαβαίνετε, τώρα 20 χρονών παλικάρι, 22 χρονών παλικάρι, πού να αντέξουν τα χέρια τους. Όλο στεναχωριόταν, όλο παρακαλούσε τον Θεό. Τα μάτια της είχαν γίνει βρύσες, δακρύων βρύσες. Εκεί στην εικόνα συνέχεια έκλαιγε. Και όλο διαμαρτύρεται. Γιατί, Κύριε, γιατί? Δώσε την υγεία στο παιδί μου, δώσε την υγεία στο παιδί μου. Ήταν νύχτα, ξημέρωνε της Τυρινής, που είναι το πλέον το μεγάλο, το όργιο του καρναβάλου. Όχι βέβαια σαν τα χάλια τα σημερινά, τότε υπήρχε όμως όταν η διασκέδαση κλπ. Και πέρασε έξω από το σπίτι της μια παρέα νεαρών και νεανίδων και κοριτσιών κλπ. Και κάποιες από αυτούς μεθυσμένος βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου. Και εκείνη λέει την ώρα, εκείνη την ώρα, τα μάτια της, τα μουσκεμα, στα δάκρυα, σηκώνεται πάνω, κοιτάει τον Κύριο και λέει, Κύριε, αν το παιδί μου είναι να γίνει καλά και γίνει σαν εκείνον, ναι, και σε πλαστημάει καλύτερα κάτω, στο έδαφος χάμω, στο κρεβάτι και κάτω από το κρεβάτι. Και κάτω από το κρεβάτι. Αν είναι το παιδί μου να γίνει καλά και να σε βλαστημάει, καλύτερα εδώ που το έχεις. Είδες άμα αρχίσεις και φιλοσοφείς λίγο. Άμα μπει λίγο μυαλό στο μυαλό σου. Είδες άμα αρχίσεις να σκέπτεσαι λίγο κατά Θεόν. Άκου τώρα και κάτι άλλο. Αυτό που σου διάβασα τώρα εδώ, άκουτο, άκουτο. Αμέσως μου το στέλνει ο Κύριος απάντηση. Για σας το στέλνει, όχι για μένα. Για σας το στέλνει. Φυλάξετε δε ο ασεβής εις ημέραν κακήν. Τον βλέπεις, λέει, τον ασεβή και τα παιδιά του καλοπερνάνε. Και δεν λέει μόνο για τα παιδιά του, λέει κι άλλα εδώ. Λέει κι άλλα. Είδατε ο Κύριος πως με διευκόλυνε, αμέσως που έκανε έτσι, αμέσως έπεσε στη σελίδα, το θυμάστε. Δεν λέει μόνο για τα παιδιά του, λέει και για τα ζώα του, λέει για όλα, ακούτε. Ακούτε. Τα ταμεία του, λέει, είναι πλήρη. Τα ταμεία αυτών πλήρη. Εξερευγόμενα. Λεφτά, λεφτά να δουν τα μάτια σου, τα ταμεία. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα. Τα πρόβατα τους πολύτοκα. Οι βόες αυτών παχείς. Μέσα στα σπίτια τους, λέει, δεν ακούς κραυγή. Τίποτα, όλα μια χαρά. Τι γέλια, τι χαρές και αυτά όλα. Για τον ασεβή αυτά. Άκου το τι είπε, το άκουσες, το πρόσεξες. Άκου. Φυλάξετε ο ασεβής εις ημέραν κακήν. Δηλαδή, έρχεται η κακιά του μέρα και η μαύρη του. Αυτός συμβρίζει, είναι ο ασεβής. Αυτός βλαστημάει, να πάει να τα πείτε κάτω εκεί, στους δημαρχαίους, αυτούς που κορυδεύουν τώρα. Αυτή είναι η ασεβής. Αυτή είναι η ασεβής. Να πάει να τους τα πείτε. Φωνάζει το Άγιον Όρος, όλο το Άγιον Όρος. Με πέραν οι πατέρες απάνω, δώσε τον αγώνα, κάνε μάχη. Τι μάχη, εγώ λέω τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Παρακαλέστε, κάντε προσευχή αυτού πέρα στον Τίμιο Πρόδρομο, στην Υπεραγία Θεοτόκο να με φυλάει. Τίποτα, δώσε αγώνα. Τι αγώνα να δώσω. Αυτή είναι σκυλιά, είναι αυτή. Σκυλιά, λυσσασμένα σκυλιά. Λυσσασμένα σκυλιά. Άκουσες τι λέει εδώ. Φυλάσσεται ο ασεβής, του τη φυλάει ο Κύριος. Εις ημέραν κακήν. Τον βλέπεις και τον καμαρώνει, σήμερα έχει πολλά λεφτά. Έχει πολλά λεφτά. Έχει όμορφη κόρη. Έχει όμορφο γιο. Τον καλοπάντρεψε. Αυτά βλέπετε εσείς. Γιατί είστε βλαμμένες γι' αυτό. Γιατί είστε βλαμμένες γι' αυτό. Γιατί δεν έχετε κριτήριο μέσα εδώ. Δεν έχεις κριτήριο κατά Θεό να σκεφτείς. Και αυτούς να τους λυπάσαι, όχι να τους χαίρεσαι. Φυλάσσεται ο ασεβής, φυλάσσεται, του την έχει στημένη ο Κύριος, η αμαρτία του δηλαδή, τις αμαρτίες θα τις πληρώσει, δεν μπορεί. Ποια θα είναι η μέρα του η κακιά, η κακιά του η μέρα και η μαύρη του, ποια θα είναι όταν θα έρθει και γι' αυτόν το φέρετρο μες στο σπίτι. εκεί να δεις τι ωραίο που θα είναι. Φυλάσσεται εις ημέρα κακήν ο ασεβής, που νομίζεις εσύ ότι είναι ατιμόρυτος. Είδατε τι λέει ο Ισαΐας ο προφήτης? Είναι ατιοδός ασεβών ευωδούνται. Γιατί λέει Κύριε, οι ασεβείς λέει να ευωδώνονται, οι ασεβείς να μην έχουν κανένα πρόβλημα, να πηγαίνουν καλά στη ζωή τους, όλα να τους έρχονται που λέμε δεξιά, όλα δεξιά. Μα είναι ασεβείς, σε βλαστημάει αυτός Κύριε, σε βλαστημάει, σε ευρίζει. Βγάζει το ράσο αύριο μεθαύριο και το περιγελά ο κόσμος και το τσελοπατάνε και το φτύνουν. Γιατί Κύριε? Η μέρα κακιά τους και η μαύρη τους. Είναι στημένη η δουλειά. Ο Κύριος τους τα δίνει όλα για να μην πουν μεθαύριο, ξέρεις Κύριε εμένα με αδίκησες. Γιατί σε αδίκησα παιδί μου? Όλα δεν τα είχες κάτω στον κόσμο. Και πλούτο είχες και βίλες είχες και υπηρέτες είχες και παιδιά είχες. Δεν σου επέτρεψα να μπεις στο σπίτι σου ούτε αρρώστια ούτε τίποτα. Τι θες τώρα? Τι θες τώρα? Πληρωμένος για όλα είσαι. Και αν έκανες πέντε καλά, πληρωμένος είσαι για εκείνα τα καλά. Δεν σου χρωστάω τίποτα. Δίνει απάντηση η Αγία Γραφή, αδελφή μου, σε όλα. Γι' αυτό μη ζητάς καλοπέραση σε αυτή τη ζωή. Καλύτερα να κακοπεράμε σε αυτή τη ζωή προκειμένου να καλοπεράσουμε στην άλλη. Μαντίον επί χίλεση βασιλέως. Θυμάστε τα μαντία παλιά που είχαν οι ειδωλολάτρες, που δεν καταλαβαίνανε. Είχαν κάποιες μάγισσες, κάποιους μάγους εκεί μέσα που λέγανε ότι επικοινωνούν με τον Θεό. Θυμάστε το μαντίο των Δελφών με την Πυθία, που τις βάζανε εκεί, τη λιβανίζανε εκεί και αυτή μέθαγε από τους καπνούς και δεν ήξερε τι έλεγε και έλεγε βλακίες. Μαντίον όμως σημαίνει κάτι άλλο. Μαντίον σημαίνει κέντρον αποφάσεων. Γι' αυτό τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εδώ. Μαντίον βασιλέως. Συγγνώμη, μαντίον επιχείλεση βασιλέως. Δηλαδή, τη σωστή απόφαση ο κόσμος από πού την περιμένει? Από τα χείλη του βασιλέως. Και επειδή σήμερα δεν έχουμε βασιλείς, από τα χείλη των κυβερνητών. Από εκεί την περιμένει. Την περιμένετε εσείς? Εσείς που ξέρετε τις κυβερνήτες σας, την περιμένετε? Εσείς που ψηφίζετε δεξιά, που ψηφίζετε αριστερά, ψηφίζετε πασό, περιμένετε? Περιμένετε. Γιατί γελάς Αλέξη? Την περιμένεις? Όχι. Διαβολικά λόγια ακούμε από αυτά, από δάφτους. Μαντίον λέει εδώ, μαντίον. Μαντίον αλήθειας. Ο κέντρων αποφάσεως αληθιών. Όταν τους ακούς και μιλάνε ψέματα σου λένε. Ξέχνα το. Θα δεις, θα έρθει, όπως έρχεται. Γιατί δεν λέω, δεν τους κατηγορώ, δεν έχω τίποτα, ούτε ξέρω, ούτε τον Καραμαλή ξέρω, ούτε τον πλησίασα ποτέ, ούτε τον Καραμαλή, ούτε τον Παπαντρέου, ούτε την Παπαρίγα, ούτε τον Ρίζα, το ΣΥΡΙΖΑ όπως τον λένε εκείνον, ούτε δεν τους ξέρω εγώ αυτούς. Δεν τους ξέρω εγώ αυτούς. Δεν τους πλησίασα ποτέ. Α, τι. Έρχεται ο ίδιος ο καιρός, επιτρέπει ο Κύριος, βλέπεις, να πούνε κάτι. Και μετά από ένα-δύο μήνες, παπ, να αποδειχθεί ότι λένε ψέματα. Τι έκανες γι' αυτό? Δεν σου λέω. Εγώ το έχω πει. Το επανέλαβα, γκάριξα, φώναξα, για να φύγει ευθύνη από πάνω σας δηλαδή. Είπα κανέναν μην ψηφίζετε. Άκυρο, πήγαινε άκυρο. Άκυρο. Και μη σε νοιάζει. Ούτως ή άλλως αλήτες θα κυβερνήσουν. Μην σας ανησυχεί αυτό. Δεξί είναι, μπλε είναι, πράσινοι είναι, κόκκινοι είναι. Αλλιώς θα κυβερνήσουν, δεν το συζητάμε, τους ξέρουμε πλέον. Άκυρο. Άκυρο! Να έχεις τούτο εδώ καθαρό. Γι' αυτό πήγα στο δικαστήριο, αδερφοί μου. Για τούτο εδώ, εδώ πέρα πήγα εγώ. Γιατί τούτο εδώ δεν με αφήνει να κοιμηθώ τη νύχτα μένα. Δεν έχω άλλο λόγο που να κατέβω κάτω. Μπας και θέλω εγώ να γίνω μούρι μέσα στις εφημερίδες κι άλλος να με βρίζει κι άλλος να συνδεολογεί εις βάρος μου κλπ. Μπας και νομίζετε ότι καρπώθηκα κάτι από όλη αυτή την υπόθεση. Ήβρικε συκοφαντίες και λάσπη του στόμα κιόλας. Τη λάσπη της ζωής μου έχω σηκώσει αυτές τις ημέρες. Αλλά έχω τούτο εδώ που με ξυπνάει, δεν με αφήνει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μαντίον επιχείλεση βασιλέως. Περμένεις και εσύ από τον βασιλιά, περμένεις και εσύ από τον πρόεδρο, περμένεις και εσύ από τον πρωθυπουργό, περμένεις απόφαση. Τι απόφαση να βγάλει? Σε κοροϊδεύει ρε ταλέπορ. Δεν τους είδες. Μια τετραετία έρχεται ο ένας, ταπεινότητα λέει, πώς το λέει, σεμνότητα λέει, πώς λέει εκεί πέρα, σεμνότητα. Κοροϊδεύουν. Τους είδες. Αλαζόνες, υπερήφανοι, βρωμιάριδες, κλέφτες, απατεώνες, δεν αφήσαν τίποτα. Έρχονται οι άλλοι, εμείς θα φέρουμε τη σωτηρία. Ήρθε οι άλλοι. Κάθε τετραετία δεν αλλάζουν. Ποιος καλυτέρευσε τον τόπο από δάχτους? Κανένας. Κανένας. Και ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί, να σου πω γιατί. Θα μου πεις που το ξέρεις εσύ. Θα το ξέρω. Αμή. Αφού είναι μακράν του Κυρίου, είναι δυνατόν να βοηθήσουν? Αφού δεν πιστεύουν στον Θεό αυτοί. Αφού είναι βρωμιάριδες, αφού είναι ελεηνοί. Αφού είναι πόρνοι. Αφού είναι δεύτερο παντρεμένοι και τρίτο παντρεμένοι και πενταπαντρεμένοι και 200 παντρεμένοι. Τι περιμένεις από δάφτους? Τι περιμένεις από δάφτους αφού είναι εξαρτώμενοι όλοι της μασονίας? Όλοι από την ουρά της μασονίας κρεμώνται. Όλοι. Υπουργός εξωτερικών, λέει, υπουργός εξωτερικών. Σήμερα η Α, αύριο χτες ήταν ο Β. Και τι δουλειά έχει να πάει στην Αμερική αυτός? Γιατί? Να πάει να πάρει την έγκριση. Ώστε από την Αμερική έχουμε τις εγκρίσεις. Και κατά τα άλλα είμαστε η ανεξάρτητη κυβέρνηση της Ελλάδας. Αυτή είναι η κατάσταση. Να τους χαιρόμαστε. Εσείς μάλλον, γιατί εγώ δεν ψήφισα ποτέ. Εσείς όμως να τους χαίρεστε που ψηφίζετε. Και να έρχεται ο άλλος και να σηκωριδεύει μπροστά στα μούτρα σου. Εν δε κρίση έρχεται η Αγία Γραφή. Μιλάει για τους βασιλείς της τότε εποχής. Εν δε κρίση ουμή πλανηθεί το στόμα αυτού. Μιλάει για εκείνους τους βασιλείς της εποχής εκείνης. Μιλάει για τον Δαβίδ τον βασιλέα. Τον Άγιο Δαβίδ. Μιλάει για τον Ιωσία τον βασιλέα. Τον Άγιο βασιλέα τον Ιωσία. Μιλάει για Αγίους βασιλείς. Και για μετέπειτα, γιατί είχαμε και μετέπειτα Αγίους αυτοκράτορες. Ιουστινιανός, Θεοδόσιος ο Μέγας, Θεοδόσιος ο Μικρός. Οι οποίοι πέρασαν, φοβούνταν τον Θεό. Βλέπεις, είχαμε στο παρελθόν αυτοκράτορες ημνογράφους. Εγγράφαν ακολουθίες Αγίων. Υμνογράφους. Λέω ο σοφός. Υμνογράφους. Τούτι εδώ, ούτε μυρουδιά. Μακριά. Από την εκκλησία. Ποια εκκλησία? Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί. Τελειώνουμε. Και όπως σας είπα, το μυαλό σας και το μυαλό μας στο δικαστήριο. Φεύγουμε. Δεν ξέρουμε αν προλάβουμε να φτάσουμε στο σπίτι μας απόψε. Και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η πρόσκληση από τον Θεό να φύγουμε. Μη μας βρει η πρόσκληση σε εξαπίνης και δεν έχουμε τι να απολογηθούμε. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας, θα μας πει και αύριο αλλά και την άλλη Κυριακή, θα μας πει ο ύμνος της Εκκλησίας. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, τι σημαίνει αυτό? Ορίστε, τα έχεις όλα μπροστά σου, ξομολογητήρια, γεμάτη η Πάτρα. Γεμάτη η Πάτρα. Πνευματικοί ευλογημένοι, άγιοι άνθρωποι υπάρχουν, ψάχτε να τους βρείτε. όπως ψάχνεις τον γιατρό, ψάχνεις τον πνευματικό, να πας να σου βάλει κανόνα. Σου βάλει κανόνα για να μπεις στον δρόμο του Θεού, να πας να βρεις πνευματικό σωστό. Μην ψάχνεις το χαλαρό, μην ψάχνεις τον εμπέκτη, μην ψάχνεις αυτόν που βγήκε κάποιος και λέει το καρναβάλι, να πάτε στο καρναβάλι. Τραβάτε, παπάς το είπε, παπάς το είπε. Τιμόθεος είναι μουρλός, δεν σας είπα. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτόν τον παπά, να πάτε στο καρναβάλι. Να τον χαιρόνται αυτοί που τον έχουνε, πρόεδρο εκεί πέρα τι τον έχουνε. Καρναβάλι, δεν κακό είναι το καρναβάλι. Ωραία. Είδες τι ωραία, η ιεροσύνη. Μπράβο του. Μπράβο του. Μου γλάθηκε λέει ο Τιμόθεος, τι δουλειά είσαι στα δικαστήρια αυτός. Τι δουλειά είσαι στα δικαστήρια. Λες και πάω κάθε ώρα και στιγμή. Λες και κάθε μέρα εγώ στα δικαστήρια και τριγυρνάω. Μ' αρέσει εκεί πέρα το περιβάλλον. Καταλάβατε. Η ανέξοδη ορθοδοξία είναι αυτή. Η ανέξοδη δεν έχει έξοδα. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Μην πω και άλλα γιατί δεν θα τελειώσουμε. Έχουμε καινούργιες μηνύσεις μετά. Άλλες μηνύσεις. Ναι. Σας είδα και προχθές που κατεβήκατε. Όλοι κάτω είσαστε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω παρέα στα δικαστήρια. Δεν θέλω παρέα. Απλά αυτό απέδειξε κάτι. Απέδειξε κάτι. Κάτι στη όρτη δεν πειράζει, τελειώνω. Ας είμαι εγώ καθιστός τώρα. Απέδειξε κάτι, αυτό που σας είχα πει προχτές. Θυμάστε? Που είχε πέσει μια πρόταση να βγούμε στον δρόμο. Είδατε πως ήρθαν κάτι τελικά στο δικαστήριο. Αν ήταν καμιά δεκαριά μέλη από τα μέλη του Αγίου Μάρκου. Πού ήταν οι άλλοι? Δεν ξέρανε ότι δίνουμε μία μάχη μες στο δικαστήριο? Δεν έπρεπε να υπάρχει κόσμος? Δεν έπρεπε να υπάρχουν πιστοί? Να τη χάσεις την ημέρα σου, να σου πω εγώ γιατί την έχασα. Να τη χάσεις και εσύ. Αλλά για να δείτε, εφημερίδες είχαν μουρλαθεί, τα κανάλια είχαν μουρλαθεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτός να χτυπήσω την πόρτα σας? Δεν λέγανε την ημερομηνία, πάτερ, βγάζουν που βάζουν κάθε μέρα. Λέγανε απλώς ότι θα γίνει δίκη. Δεν είπανε την ημερομηνία για να μάθουν. Τέλος πάντων, απλά γιατί σας παρακολούθησα και μετά όταν κλείσατε εσείς την συζήτηση. Απλά γύρισε ένας και είπε ότι ο πάτερ Τιμόθεος το πάει για κάπου αλλού. Απλά σας είπα για να βλέπετε ότι τα μεγάλα λόγια είναι πώς το λένε, είναι σαπουνόπουσκες που κάποια στιγμή σκάνε χωρίς να το καταλάβουμε. Εφραίνε στο τα ουρανία, αγαλία στο τα Oh. Thank you.